एक प्रकृति है और एक पुरुष है, दो है। इसमें जो क्रिया होती है सब की सब प्रकृति में होती है, और परमात्मा है वो एक क्रिया वाला नहीं है, एक क्रिया से प्राप्ति भी नहीं होती है, वो अक्रिय रूप है, अक्रिय रूप से प्राप्ति होती है, प्रकृति कर्माने वाली है। तो गुणा गुणेशु मर्तन्ते इति मत्वा अनुसंधते है, 27वां अध्याय है, 27वां श्लोक है। गुणा गुणेशु मर्तन्ते ऐसा समझे, तत्वमेतु महाबाहो गुण कर्म विभागो, 28वां तत्वमेतु महाबाहो गुण कर्म विभागो गुणा गुणेशु मर्तन्ते इति मत्वा न सर्जते। और 27 में प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता इति मन्यते। अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अपने को कर्ता मान लेता है, ये जो कर्ता मानते हैं मैं काम का करने वाला हूँ, ऐसे अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अपने कर्ता मानता है, वास्तव में कर्ता स्वयं नहीं है। प्रकृति उच्च कर्माणि क्रियमाणे सर्वशः नान्य गुणे भ्य कर्ता यदा दृष्टा पश्यति। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, इंद्रियाणि इंद्रियार्थ वर्तन्ते, ये वर्तते, ये स्वयं कर्ता नहीं है। इस वास्ते 8वां में नैव किंचित करोमीति युक्तो वन्य तत्वित पश्यन् श्रृणन्, तेरा क्रिया बताई, पश्यन् श्रृणन् श्वसन् कर्षन् अन्वसन् निमसन् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु, इंद्रिया इंद्रियों कर्ता वर्त रही है। मानो कर्ता है वो प्रकृति में ही है, पुरुष में कर्तृत्व नहीं है। नहीं वो किंचित करो में थी, कर्ता अपने में किंचित मात्र भी मैं कर्ता नहीं हूँ, कर्ता सब इंद्रियों में है। गुणा गुणेश वर्तन थे, इंद्रिया इंद्रिया वर्तन थे, प्रकृति क्रियमाणी क्रियमाणी दूसरा प्रकृति के द्वारा होता है, गुणों के द्वारा होता है, इंद्रियों के द्वारा होता है, क्रियाओं क्रियाओं के द्वारा होती है, ऐसा कहा है। तो जो स्वयं करता है वो करता नहीं है, स्वयं आत्मा स्वयं करता नहीं है, करता है मान्यते, मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। इस वास्ते इस मान्यता को निषेध करने के लिए नैव किंचित करो मेति युक्तो मन्ये तत्वित, तत्वित को चाहिए मैं कर्ता नहीं हूँ, ये करने वाली क्रिया हो रही है, मैं अलग हूँ, कर्ता बिल्कुल अलग है, वो कर्ता नहीं, कर्ता मानते हैं किसी को बिल्कुल अलग। कर्तव्य तो प्रकृति में है, अहंकार से मोहित अंतक करने वाला अपने को कर्ता मान लेता है। तत्वित्तु ये तू आया पीछे, तत्वित्तु महाबाहो गुणा गुणेश वर्तन थे मंत्रवा न सिद्धते, गुणा गुणा में वर्त रहे, गुण गुणा में वर्त रहे, मैं कर्ता नहीं हूँ, ऐसा उस समय कर्ता नहीं है। आत्मा निर्लेप है बिल्कुल क्रिया रहित समय परिपूर्ण, जैसे ये प्रकाश है, ये प्रकाश कर्ता नहीं है, प्रकाश के अंतर्गत मनुष्य कर्ता बनता है, क्रियाएं होती है प्रकाश में ही, पर प्रकाश क्रिया नहीं है, प्रकाश कर्ता नहीं है, कर्तृत्व नहीं है। ऐसे पुरुष है वो प्रकाश करता है, प्रकाश उस प्रकाश में क्रिया होती है, अहंकार से मोहित अंतक करने वाला मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। तो कर्ता अपने को न माने, ये कर्ता है सब क्रियाएं हो रही है, प्रकृति द्वारा हो रही है। तो वो कर्ता नहीं बनता, कर्ता नहीं बनता तो कर्म नहीं बनते, कर्म नहीं बनता तो जन्म नहीं बनता, जन्म नहीं बनता तो भोक्ता नहीं बनता, भोक्ता नहीं होता जन्म नहीं होता। ये स्वयं कर्ता नहीं है, स्वयं कर्ता मान लेता है तो कर्ता मान लेता है तो फिर भोक्ता भी मानना ही पड़ता है। कर्ता होता है वो भोक्ता होता है, भोगता उसको भोग करना पड़ेगा। इस बात से शुभ अशुभ किए कर्म का सुख और दुख भोगता है, वह सुख दुखी होता है, ये जन्मता मरता रहता है। कर्ता होता है महाराज जी, हाँ कर्ता बनता है तब भोगता बनता है, कर्ता नहीं बने तो भोगता कैसे बनेगा? जो कर्ता नहीं है वो भोगता भी नहीं होगा, भोगता वही होगा जो कर्ता होगा, वही कर्ता भोगता होगा। तो कर्ता हमें मान्यते, कर्ता मान लेता है मैं कर्ता हूँ ऐसा मान लेता है तो कर्ता बन जाता है, कर्ता भोगता तो भोगता बन जाता है। कर्ता नहीं बने तो प्रकाश प्रकाश है, प्रकाश जैसे सूर्य के प्रकाश में वेद पढ़ने वाला भी प्रकाश में पढ़ता है और हरिण को मारने वाला शिकारी भी करता तो प्रकाश नहीं है, प्रकाश बिना कैसे हरिण को मारेगा? और प्रकाश में वेद पाठ वेद का पठन कैसे करेगा? करे तो प्रकाश में, पर प्रकाश न वेद पढ़ाता है न हरिण मराता है, प्रकाश निर्लेप होते रहता है। अहंकार से मोहित अंतकरण में कर्ता मान लेता हूँ तो भोक्ता बन जाता है, मैं कर्ता बनता हूँ भोक्ता बनता है, जो कर्माओं का कर्ता होता है वो ही भोक्ता होता है, वो कर्ता नहीं होता तो भोक्ता भी नहीं होता। तो तत्व के जीवन मुक्त पुरुष होते तत्वितु महाबाहो गुण कर्म विभाग यो गुणा गुणेश वर्तन थे गुण ही गुण वर्तन है इंद्रियाण इंद्रिया वर्तन थे प्रकृति से कर्माणी क्रियमान सर्वस नान्य गुणे व्यकर्ता विधा दृष्टानुपति गुणे व्य से परम व्य थे मदभाव सती। एक कर्ता अपना गुणों में है, प्रकृति में है, इंद्रियों में है, इनमें कर्ता अपना है, स्वयं में अपना अपना कर्तापन नहीं है, अपना प्रकाश है, प्रकाश देता है, प्रकाश बिना कर्तापन होता नहीं, प्रकाश में कर्तापन बनता है तो कर्तापन बनता है वो है प्रकृति में। कर्ता नहीं होता तो भोगता भी नहीं होता, तो विश्वास से कर्ता भोगता से रहित हो जाएगा। कर्तृत्व भोक्तृत्व संसार है, संसार वहां तक करते तो भोगते तो है, करता है भोगता है, शुभ शुभ कर्म कर्म करता है, अशुभ शुभ कर्म कर्म फल फल भोगता है, फल भोगने के लिए जन्म होता है। सदसद योनिषु धर्मसु कारणम कर्ता, करता है कर्ता बना वो शुभ शुभ कर्म कर्ता बनता है, और कर्ता बनता है तो भोगता बनता है, वही शुभ दुख होता है। वास्तव में चेतन आत्मा स्वयं निर्लेप है, अहंकार से मोहित अंतकरण वाला कर्ता मान लेता है, वो मोहित अंतकरण नहीं हो ठीक से समझे कि वास्तव में कर्तृत्वपन है वो गुणों में है, इंद्रियों में है, प्रकृति में है, अपने में नहीं है, अपने निर्लेप है। गुणा गुणों से वर्तन थे, इंद्रिया नहीं वर्तन थे, प्रकृति से कृपा नहीं क्रिया सा प्रकृति के द्वारा क्रिया होती, सब अपने क्रिया कर दे, अपने क्रिया करता होता ही नहीं। प्रकाश ना को हिरण मराता है ना कोई भेद बढ़ाता है, प्रकाश तो अपने ध्रुव है, ध्रुव है अपने ध्रुव है ही, अब कोई भेद पड़े नहीं भाई। गंगा जी बहती है अपने ध्रुव से, चाहे गाय मर जाए चाहे ब्राह्मण मर जाए ऐसा जी जा तो पुण्य के पाप कुंड लगता जी लगता गंगा जी पाप लगता तो पुण्य लगता, वो तो अपने बह रही है अपने दिल से, न पाप करती है न पंड पुण्य करती है, और लगता ही नहीं। सैकड़ों हजारों ब्राह्मण भोज पी गए जल तो पुण्य होगा, अपना पुण्य नहीं होता, और कई मर गया गांव में लगे छोड़े एकदम चली गंगा जी मर गए हजारों जीव मर गए तो मर गए तो पाप ही नहीं लगता, वहां न पुण्य लगता, वो अपने दुम से अपने अपने बह रही है अपने मन से, उसके ना मारने की इच्छा है ना कोई किसी को जड़े की इच्छा है, ना कोई पुण्य करने की इच्छा है ना पाप करने की इच्छा है, ना किसी को सुख देना है ना किसी को दुख देना है, वो तो अपनी धुनी से अपनी अपनी चल रही है। अब कोई सुख पावे कोई दुख पावे, कोई ठीक भाई कोई भी ठीक है, वो अपनी अपनी भावना के अनुसार सुख बहुत है। ऐसे स्वयं करता नहीं है, स्वयं निर्लीप है, वो करते तो नहीं थे भोगते तो नहीं थे, कर्ता भोगता अपना है नहीं, कर्ता भोगता बनता उसी से ही बनता है जीव है। कारण गुण संकोष गुणों का संग ही उस नीच गौरियों में ले जाता है। शतो गुण उर्दू के शत्रुता मध्य राजसा गुणों के संबंध से उर्ध्वगति अध्वगति बनती गुण गुणों के अनुसार होती है। गुणों का संबंध रहे तो न उर्ध्वगति होती न अधोगति होती न मध्य गति होती। अन्य गुण ही फेर करता रहो गुणों के अन्य करता है ही नहीं, इंद्रिया इंद्रिया वर्तन थे प्रकृति कर्माने क्रियमाना स्वरूप सा प्रकृति के द्वारा क्रियमाने सब कर्म होते हैं, प्रकृति द्वारा होते रहे कर्म, कर्मों का कर्तव्य नहीं हो। चेतन प्रकाश रूप है, प्रकाश करता थोड़ा ही है, इस प्रकाश में आप आ गए बैठ गए चले गए, कोई भजन समय कर लिया कोई और कुछ कर लिया, कर्म कर ले प्रकाश में शुभ भी कर दे अशुभ भी कर दे, प्रकाश न शुभ है न अशुभ है दोनों को प्रकाश करता है। तो प्रकाश ऐसे आप स्वयं चेतन रूप है, आप कर्ता मान लेते हैं, गुणों का संग कर लेते हैं, इंद्रियों का संग कर लेते हैं, उन गुणों के कारण से आप ऐसे कर्ता मान लेते हैं, तब कर्ता बन जाते हैं, तो भोगता बनना ही पड़ता है, जन्म मन होता ही पड़ता है। गीता जी कहते हैं गुणा गुणेशु वर्तन थे, तत्ववेत्तु महाभाव गुण तत्ववेत्ता होता है गुणा गुणेशु वर्तन थे, और तत्ववेत्ता होता है तत्व को जानता है, तत्व को जानता है तत्व तत्व में करता कर्तापन नहीं है, कर्तापन गुणों में है, प्रकृति में है, इंद्रिया में है, शरीर में है, प्रकृति में है, ये गुण है, ये मलचल होती है, इनमें कर्ता इनके साथ में मानकर अपने कर्ता मान लेता है तो बन जाता है। नैव किंचित करो में युक्त हो मैं तत्ववित, इतना तत्ववित को चाहिए युक्त हो योगी हो करके, नैव किंचित करो में थी तेरा क्रिया पर पश्चन स्वर्ण स्वशन कृष्ण ग्रहण उन्मिशन निमिशन अभी इंद्रिया इंद्रिया इंद्रिया इंद्रिया रही है, अपने कर्ता है ही नहीं, कर्ता होने से ही बनता है आदमी, ये गहरी गहरी बात है, ये बरसों बरसों तक जल्दी समझ में नहीं आती, ऐसी गहरी बात है। गुणा गुणे समर्थन देते हैं प्रकृति कर्माने, फिर चेतन है ना चेतन आत्मा, वही चेतन आत्मा है, वो प्रकाश है सब है, उस प्रकाश के अंतर्गत सब क्रिया हो रही है। सूर्य के प्रकाश में तो हरिण को मारता है, एक सूर्य के प्रकाश में वेदों का पाठ करता है, दो वेदों का पाठ करने में भी कोई सूर्य प्रकाश स्वयं हेतु है ना कोई हरिण के मारने में हेतु है, वो तो मारने वाला और ही है अपना, प्रकाश में आप काम करते हैं, प्रकाश है सामान्य चेतन का प्रकाश, चेतन प्रकाश स्वरूप है, उस चेतन स्वरूप में अपनी स्थिति है, इस वास्ते वो कर्ता भोगता नहीं है, उसमें स्थित मौन कर्ता मान ले तो भोगता बनना ही पड़ता है, कर्ता होता उसको भोगता बनना पड़ता है, कर्तापन भी नहीं है तो भोगतापन भी नहीं है, करते तो भोगते तो संसार है, कर्तापना भोगता बना शुभ अशुभ कर्म करते हैं उनका शुभ दुख भोगते है, उन्हें गुणे शुभ वर्तन थे गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, प्रकृति उसका माने नान्य गुण भी करता रहो, गुणों का अन्य करता है ही नहीं, तो गुण है सत्य होने से तभी तो गुणा प्रकृति संभव है, प्रकृति उत्पन्न होते हैं, तो कहीं प्रकृति कह दिया कहीं गुण कह दिया कहीं इंद्रिया कह दी, ये करता है। कहीं पांच हेतु बता दिया स्थान अंत था करता कर्ण से प्रत्येक विद्या से प्रत्येक चेष्टा पंचायतें से हेतु पांच हेतु होता है कहीं पांच हेतु कह दिया कहीं गुण हेतु कह दिया कहीं क्रियाए कह दी कहीं प्रगति वो कह दिया। आत्मा स्वयं चेतन है वो करता नहीं है वो भोगता भी नहीं है करता भोगता नहीं है ये वास्तविक स्वरूप स्थिति है। अपने लोगों ने मान रखा है कि संसार में जन्म मनाना स्वाभाविक है और इसे उद्धार करना अपना काम असली करता है। अरे असली नहीं असली तो करता नहीं है असली अतिवाद यही है ये तो करता अपना माना हुआ है अपना माना हुआ है तो जन्म मन माना हुआ है जन्म रहे तो सुते ही है। इस वास्ते यदि आत्मा न पुत्र मुझे जाने के बाद में फिर जन्म नहीं होता तो वो जन्म पहले भी है ही नहीं जन्म मन तो अपना बनाया हुआ है ये बनावटी बनावटी मिट जाता है असली रह जाता है असली रह जाता है तो बाबा जन्म मन नहीं रहता। इस वास्ते सत्संग के द्वारा ये समझना है कि गुण अगुण से वर्तते हैं पाखंड भी हृदय के गुण मन बोलते मेरे क्या है पाखंड वास्तविक तत्व से बात यह है ये क्रियाएं सब प्रकृति में होती है प्रकृति के द्वारा होती है सब प्रकृति से होता है सब खेल। सीता जी ने उपदेश दिया है हनुमान जी को कि मैं करती हूँ सब सब करता कहा राम जी कुछ करते नहीं मैं ही करते हूँ सब सब काम मेरे किया हुआ है राम जी ने कुछ नहीं करते प्रगति के द्वार की होती सभी प्रगति भी करता है मैं ये करती वो भी मान नहीं इस बात तो वो भी मानती नहीं अब उनके बस ही वो हो तो करता अपने मान लेता फंस जाता है तो मान्यता से फंसता है ये कृत्रिम है और मुक्ति स्वतः है स्वाभाविक है। इस वास्ते फिर यदि होता नहीं अपने कर्ता पढ़ने की सत्य है। देखो आप जब सो जाते हो तो शरीर क्या काम आया पड़ा रहता कुछ भी आप काम नहीं करते तो इसका क्या काम आया अरे करते हो तो संसार का काम ही करते हो परमात्मा को भी क्या करते हो परमात्मा को तो करना होता ही नहीं आपके पास रुपया है काम नहीं रहते तो रुपया बढ़िया रहे चाहे पत्थर पड़े रहे फर गया है सोना बढ़िया रहे पत्थर पड़े रहे काम ले तो सोना भी काम करता है काम ले तो पत्थर भी काम आते हैं काम नहीं ले बढ़िया है तो उनमें क्या फर्क है ठीक रहे आप समझो तो बात पर समझ में आती है काम में नहीं लिया जाए तो सोना पड़ा रहे चाहे पत्थर पड़ा रहे फिर क्या उसमें काम में लग तो सोना है सब ये सोना बड़े कीमती है काम नहीं लिया इतना कीमती है पढ़े रहो पत्र पढ़े रहो सोना पढ़े रहो ऐसे हम करते हैं तब करते तो बन जाता है तब भोगता बनता है करते तो अपन नहीं है तो ऐसे ये प्रकृति के द्वारा पदार्थ पैदा हुए इन पदार्थों में भी क्रिया शक्ति है वो सापेक्ष है निरपेक्ष नहीं है अपेक्षा से है स्वयं में कर्तृत्व है नहीं है न भौतित्व है मुक्त अवस्था स्वतः है स्वाभाविक है वो स्वाभाविक है गंगा जी का जो निर्लेपना है वो स्वाभाविक है पाप और पुण्य से कोई संबंध नहीं है उसका नहीं कि पाप करने में इच्छा है ना पुण्य करने में इच्छा है ना कुछ पुण्य लगता है ना पाप लगता है वो अपने धन से बह रही है अब कोई मर जाए तो मर जाए कोई इज्जत दे कोई अपना पानी पी ले कोई तो दाल कर अपना कुछ कर लो ऐसे प्रकृति के द्वारा होता है तो प्रकृति के द्वारा होता है वो भी परमात्मा के द्वारा होता है अपना वो करता बहुत है तो मान लेता है मन दत्त बन जाता है। एक ज्ञान ज्ञान की प्रक्रिया है ज्ञान की, और भक्ति से वो भगत अपने करता, वो भी करता नहीं, भगवान के शरण हो जाता है। माँ में एक कम शरण भर जा, भगवान के शरण, भगवान मेरे हैं। अब करते हैं भगवान, भगवान क्रिया कर रही है, भगवान की गुण क्रिया कर रही है, भगवान की प्रकृति है, प्रतिक्रिया करती है। वो अपने देखता मस्त रहता है, मौज में रहता है। करे करा भाई राम जी, मैं कुछ करता ना है। करे करा भाई राम जी करे, राम जी करे। अब राम जी करो, राम जी की प्रगति करो, राम जी जाने अपने क्या मतलब है, अपने कोई मतलब नहीं है। अपने तो भगवान ने सब देखा है, मस्त रहे भगवान में देखे, भगवान भगवान बड़े मस्त में क्या करते सब। तो भगवान के शरणों के शरण रहे, भगवान की शरणागति बहुत ही बढ़िया चीज है, बहुत ही ऊंची, सबसे ऊंची चीज है। भगवान की शरणों के शरण हो गया, माँ मैं कम शरण बजा, आम तो सर्व पावे मोक्ष समय, सब पाते मैं मुक्त हो तुम, सब सराजमा तू मेरी शरण आ जा। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भगवान शरणों के शरण हो जा। ये सब हो सकते हैं, पापी से पापी, शुद्ध से शुद्ध, अशुद्ध से अशुद्ध, सब हो जाएगा। भगवान ये तुम शुद्ध बनो, फिर निर्मल बनो, फिर मेरे शरण हो। इसने जो नर हो ये सरासर द्रोही, अब सब है शरण तक मोही, करो सदा तिनके रखवारी, जिम्बाली ना कह मैं थारी। और सरासर शब्द रोई हो, सब है और शरण आवे, सदा मैं रक्षा में करता हूँ। भगवान के शरण हो जाए, शरण होकर निश्चिंत हो जाए। अब भगवान जाने अपने सुख आवते मौज है, दुख आवते मौज है, बुखार आ जाए तो मौज है, बुखार बचा जाए मौज है, घाटा लग जाए तो मौज हुई, घाटा दिन नहीं मौज हुई। और भगवान जैसे मर्जी उसे करो, अपने क्या मतलब है, क्या मतलब, नफे से मतलब, क्या नुकसान से मतलब। भगवान के चरणों के शरण है, वो मस्त रहे अपना। माम एकम शरणम भज अहंत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा, तू सो मत, तू चिंता क्यों करता है, चिंता करूं मैं करूंगा आप या करूं, तेरे क्या मतलब है। तो भक्ति में बहुत बड़ी मौज रहती है, अपने पर करना पड़ी नहीं रहा, पाप को करता नहीं, पुण्य का फल भोग तो मरना पड़ता नहीं, भगवान के शरणों क्षण में मस्त हो रहा है। बस भगवान का मैं हूँ, मेरे भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, किसी में मोह नहीं है, कोई अपना नहीं, कोई बराया नहीं, सबकी सेवा करता है, मस्त रहता है। भगवान विधान भगवान चाहे सुख देवे चाहे दुख देवे, चाहे प्रगति अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, चाहे दुखदायी हो परिस्थिति चाहे दुख सुखदायी हो, अनिष्टम मिष्टम मिश्रम से त्रिवेदन का होना फलम, तीन तरह कर्म फल होता है, फल होता रहे, वो भगवान के चरणों क्षण होता है, जिसमें मस्त है उसे मस्त है। तो वो ज्ञान मार्ग में गुणा गुणेश वर्तनते है, भक्ति मार्ग में भगवान करते हैं जो गुणेश हो, भगवत खुद करते हैं, भगवान की प्रगति करती है, पर वो तो कहता भगत भगवान जाने है, भगवान की प्रगति जाने, हमें कोई मतलब नहीं, हमें कोई संबंध नहीं है, हमारे संबंध भगवान से है, मस्त होता है। आपने फरमाया कि चेतन में स्थिर होना है, बोल रहे हैं वो थोड़ी बात, आपने फरमाया कि चेतन में स्थिर होना है, तो चेतन और हम कोई दो है जो उसमें स्थिर होना है, फिर आप चेतन है स्वयं, पर जड़ के साथ एकता मान ले, शरीर के साथ मान ले कि मैं शरीर हूँ, शरीर जड़ है, आप चेतन हो, आप शरीर को जानने वाले हो, आपको शरीर नहीं जानता, शरीर को आप जानते हो, आपको शरीर नहीं जानता, आप शरीर जानने वाले, आप चेतन हो, पर जड़ के साथ मिल गए। आप एक है, आप चेतन है, सही जड़ है, जड़ के साथ मिलकर जड़ की तरह हो गए। सही वालू मन, मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, इस तरह मस्त हो जाओ। तो अब भगवान में मस्त हो जाए, ये तो भक्ति हो गई। हाँ। और स्वयं में स्थिर हो गए, ये ज्ञान हो गया। ज्ञान हो गया, स्वयं में स्थित हो, ज्ञान हो गया। क्यों शरीर में स्थित हुआ? भगवान में रहने हमने मस्त हो गया, आफत मिट गई। भगवान स्वयं में स्थित हो जाए, ज्ञान हो जाए, भगवान में स्थित है, भक्ति हो जाए, शरीर में स्थित हो जाए तो मोह हो जाए, तो जर्मन हो जाए। शरीर में स्थित हो जाओ, अपने में स्थित हो जाओ, भगवान में स्थित हो जाओ, शरीर में स्थित हो जाओ तो जन्म मरो, अपने में स्थित मौज करो, भगवान शरीर पशु अपने है, अपने मतलब नहीं हो सकते भगवान नारायण नारायण नारायण नारायण। बड़ी मौज है, बहुत आनंदी बात है। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2055 तदनुसार 17 फरवरी सन 1999 को सायं लगभग 3:30 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। राम।